بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني زل من الظالمين. نوح عليه السلام اخبر تفصيلي بيان كي قوم دا غی اعتراضونو جواب کوي د یو یو. اول اعتراض دا غی دا او چې ته بندې او بندیان پیغمبران نشی کېدی. دویم اعتراض دا او چې ستا مرګري هغه خلق دی چې په مونږ کې ډیر لاندې او ناقص دی. دریم اعتراض دا او چې تاسو سره د دنیا سو فضیلت نشتا، د دنیا حیثیت تاسو نشتا، مال دولت او اخری سلورم داو چې دروغ جن یې. نوح علیہ السلام دا وی جواب وکړو چې دروغ جن نه یو. خبره چې کونو دلیل شتا بینه ده، الله نبوت را کړی، الله دروغجن له نبوت او پیغمبري نور کوي، او که مونږه د دنیا په حیثیت سره کم یو نو د چا نام سوال نه دی کړی. د مرګرو په حق کې وی چې دی نشم جدا کولی د ځان نه، تو بیا قیامت کې الله حدیثا دیو الله سره ملاقات کوي. نو په خپل ځان یې ریګم کمانه الله تاسو کې چې دی ولی شړل ولی دی جدا کول زما به څه جواب وي. اخري جواب هم کوي دا خبرې چې ته باندې او باندې پیغمبر نشی کېدی، او بل د هر زمانه د مروجه عقیده چر زمانه کې د عقیده په خلکو کې ډیره مشهورې چریده بزرګانو په حق کې اولیاء په حق کې دا عقیده ساتي د انبیاء په حق کې هم چې دې سره ارسشته غره ولیکن دې ال نه وي خزاني و سره ډکې دي. اته ما عقیده دای چې دې په غیب باندې پويږي، مونږ نه پويګو دې پويږي په غیب باندې. ادریم دای چې دیدار ځان نارس جوړول شي غره دی کله کله د بدن نه مجرد شي، خالی شي، تش روحانیت پات شي. هغه بیا هغه کارونه کوي چې مونږ او تاسو یې نشو کولای لکوي. پیر بابا ناستو او سوکانو میاسه براغه ډیر جم جپړو باران او شپ ورېدو. پیر بابا ته وای چې میا صاحب تراله خو په جامو دې ساس کنه دې شوی او داسې باران ورېږي څنګه رااله. هغه یې د ورېځو د پاسه رالم کړ. نه یو عقیده ده بس داسې حته ورسې چې بیا لکه د ملایکو په شانتی بس نه ورېځو کې ګرځي بیا دا دې عقیدی دي. ګوره څومره مخکې د نوح علیه السلام هغه په خپل وخت کې د دې غلطو عقایدو د دې غلطو شرکیاتو مروجه چې په خلکو کې مشهور شوي او رایج شوي او د هر چا د خولې نه راخیږي په د هغې مزعوماتو رد کوي. ولا اقول لكم عندي خزائن الله اي قوما زبا چری تا استادا سے خبر او نکما چې زما د سره لایق نه یم زما د شان سره د ځان نه سیوا خبر نشم کولای بندېما او د بندا د دایری دنه دنه خبرې کوما د دایری نه بار نوزم چې ویم تاسو ته جما سره ارسشته غره ما سره لدنی علم دی اما سره داسې درودونه وظیفی دي چې وره که چوپ می در باندې وکنو لو خړه بشه دغه دا غلط پیرانو ملنګان خلق یری کنه سو خبره وته وکي کنه بس هغه بنده بیا داسې شي دماغ ولا خراب کی گڑی وڑی وئی بیا اوغه ته یو سو خبرې کوي سو خبرې و تکړی کنا چوره ما سره داس دم دے ما سره داس دم دے زینب نشی پاسه دے وړی بولی بدی نکیږي بیا خدای توبه. نوح علیہ السلام وی زدا نوې ما زان نسیوا خبر نکوم لکه د پیرانو باطل پرستو زنویم تاستا چی ما سراد اللہ خزانی دیم د رزق زی مواریم د عمر زی مواریم د اولاد زی مواریم د مال دولت زی مواریم د خوشالو د مصیبتونو د غمونو زی مواریم سوک خبکوم او سوک خوشالوم سوک مالدار کوم او سوک غریب کوم سوک هلاکوم او سوک کامیابوم. نه نه نه دا خزانه خدا الله سره دی. عندي خزائن الله دا الله خزانه دغه یې کنا ولله خزائن السماوات والارض. قران زه په ځای ویلی خزانه د اسمانو او د زمکو الله سره دی نه اختیاراتو عند مفاتيح الغيب الله سره دی بس داغه په اختیار کې اچھا ده ندی ور کړی دا دی یوې عقیده رد دا تاګنجو دا تاګنج په ګلل په مخاوله خزاني ور کوي خلق لخوا الکه چې هغه سره په خپل نشته نسبول ور کوي بل چاله وس ور کوي تاسو ته نوم کې خود نو چلو شو الله په نس باندې خدایو دغه حق دی او دغه حال چې د بنده د مرتبه نه نشو چته دی نو که تاسو اسمان ته ورسوي نو چلو شو تاسو د خلی د وجه نه غوښوک د خپل زین نه نشو چتیږي نه کته کیږي ورنه دارس بروانو جاړو ښا اتل سما کې الله ویلو چې ګجره دا حق اغه شي چې د خلقو د خلینو راوځي ولو اتبع الحق وهو اهم لفسدت السماوات والارض. که حق په دنیا کې اغه شي چې د خلق سغواړي مبي او بزمک اسمان نو خلق خدغه غواړي چې ولي چې دې کنه د پیغمبر نو چتوي د صوفیه او دغه خلق او مذهب دغه اغي زور لګی چې خضر علی السلام پیغمبر نو ولیو ولی دا غي مطلب په دغه کې ثابتی کنه چې ولی شي موسی علی السلام ورپسې ګرځي چې زتا پس راغله ما او ته ما ته علم خه دا قضیه دی خوشاله چې وګوره کنه پیغمبر دی ولی ته ناس دی ای دروغ مو آیا خضر علیہ السلام پیغمبر ہو ولی پس پوئی دیدہ عقیدہ دخوا چاولی آئی چی دیدہ دا پیغمبران نوچتیم اگی سر جکم علم دے آگا پیغمبران سر نشتان دقا سی اولی آئی چی وی سکی کنا نخدیم داغی جواب نشی کولین اللہ مجبور شوی بس نو که اللہ وی دا سی خبر دا حق وی لکه دا دی چی کئی نو زخو بیرو سی تپریخ نو ما زمان خو بیرو سی اغستیو دا زمکی عثمانو نا اونورا سپوگمه تا بیچه تبل پل وڑیو بس زگا غی سر اخو دا غی خودم را حوصله نشتا دمر سینه نشته ده دا خو یو الله دې چې په مخلوق باندې رحمتونه برکتونه مفت تپوست نه کوي دا هغه کار دی او بنده چې دی نگران کو او انچارج دې کو توبه توبه توبه بیا به جامو پور ټوکی ګانډي بیا به زریب سپلای او پیزار او چپل پخپو کې نوی با نمیلاوی گیا با تو لیغی زان لوڑی چرتا ها ملک تول تباہ و برباد کن ار تالو نکی گی مونگ لی تنخواہ گانی نرا کئی تنخواہ و تال در کی اگا زان لو کے ناس دنو خزانی اللہ سر دی خواہ شکر دی چل اللہ سر دی چبل چل ندی ورکڑی کلی خلق بدلوګه د تند مړو کنه ها خدا الله ځان سره کړی چې د تخپل بندیان معلوم دي دویما عقیده چې وی اولیاء په غو پويږي انبیاء په غو پويږي الله نو مې نه اوس چې غیب دان هغه ده نه په دې پوسې شو پیریان وی پويږي په غو باندې خلق تعالی نه وي چې سروک شین دا غی نه وی غواړي غی ته معلومی کنه ولا اعلم الغيب نوح عليه السلام هغه وخت کې اعلان کړي څومره زمانه وش دا څومره زړه مساله ده هغه وخت کې اعلان کړي چې نه پويګم په هیڅ غیب نه د ځان نه خبرم نه د مخلوق نه خبرم نه د زمکه او د اسمان نه خبرم نه د سبا د کارونو نه خبرم ولا اعلم الغيب نپوی گم پا غیبو دا یا اللہ صفت تصرف و دومر زڑا مسئلہ که خلق اختلاف کی لکه دا خو اتفاقی خبر دا دا دین هم اختلافی مسئلہ جوڑے کری وَلَا قُولُ اِنِّي مَلَكٌ او زنویم تاستا چیزو چرتا ملائکیم دا اسمان نورانی مخلوقیم دا نور نا پیدایم نسل ده زان نسیوا خبری کوما ده خواغا سو کئی چی خلقو لدوکی ور کئی او رسیه نغی ده خبری کئی خوا که پارا طریقه او رسو نو زان نو تا دمرا لوی لوی هسته جوڑی کی انبیاوی نا توبه اون بچره ده سی خبرو نکو چی ممکن نی آو نویم تاستا چیزو ملکیم دا دریق دیوی کنخا دنیا کی هر زمانه کی خزانی مخلوق لور کردی وی هر سوا سر دیوی سخواڑی اچیل تلرشی ناغیم چاپی را گرزی اتانا تا پوسکی چی سخواڑی سو ضرورت تی علیکہ زیارت تا چی خلق رازی پا سنت طریقا نو آغا با اگر با ضرورتو نا پورا کئی ته دا غنه تپوس کوي چې صفکار دی جی سه وو دا مارکیټ ته چې ترالې او پدې کې هر سامان پروت ته مارکیټونه ته نه جوړ کړی اولاد غواړي کمال غواړي کاروبار دې خراب دی څه تکلیف خو وای کنه ها او دویم د علم غیب خبره او دریم چلا بندیان پیدا کړی دین دی په دین دی خوشاله پیغمبران الله بندیان پیدا کړی دین ډیر خلق په نه دی خوشاله چنه نه نه نه بندیان بہت نه وي بشر بہت نه وي د دې دغه عقاید رد کوم انبیاء ولي ځکه زمانه کې غلط عقایدینو چې پیغمبر یې رد نه کوي بل وسوک کوي پیغمبران صلی الله علیه و آله شیو د دنیا ته خو د دې غلط دین او د دې باطل د رد لپاره کړه ضروري چې تنن په دنیا کې هغه مسله نه کوي چې پیغمبرانو کړی و نو ته ځان تسنګ مبلغ وې څنګه د حق داعی او ځان تعلم وې او نوم دې په ځان چې د دین خدمت کې ډیر غټ خدمت کې پوچه ته سطح باندې پوچه ته سطح کم ده د دین خدمت خو انبیا او کړه او قران کشته کنا کنا هغه د دین خدمت نو کدا ویل شین چې دا تاسو کوي دا د دین خدمت ته چټول زمير ځان ته راځي کوي ځان د دنیا خسته کوي ځان له ماحول جوړوي ځان له کار سموي دنیا کې د دین په نوم باندې دا کار انبیا وکړو نو کومه یو مسله ده چې هغه د پیغمبرانو ده چې هغه د عالمانو کړې ده په دې وخت کې بغیر د یو خاص جماعت نه چې هغه د ذمہواری غسته ده او ځکه هغه کوي چې هغه قران کې دي بل کتاب کې نشته او قران الله رب العزت دی له نازل کړي او دی له نصیب کړي دي انور ته نه لاس وینځلې دي ولا اقول للذین تزدری اعینکم تاسو باندې زما د مرګري ده تاسو باندې سبوج ده یا سلو دې تاسو نه سوالني چې دومره هم بد شي ا د سترګو از غیر ده تاسو چل شوی ده چې تاسو په نظر کې دومره سپک ښکاری او ما ته هم لاوای چې دا لري کده ځان نه دا څه کبار دی را جمع کړی دی نه توبه نو هم زه هغه کسانو ته تزدری اعینکم چې سپک ګڼي یغی لرستا سسترګې سپک ګڼل ډیر د حقارت په نظر سره قتل نذی په حق کې ز نوې ما لنیوت یوم الله خیرا چې چریبال لذی تا خپل طرف نه خیر او برکت ورنکیم چریبال لذی لا په آخرت کې جنت ورنکیم دی باندې ودا خبر ډیره بده لګی ځخه چې پیغمبرانو به وی چې دا زما مرګري دي کنه دا جنتیان دي دا مؤمنان دي دی دا اللہ نرزا دے اللہ دی نرزا دے او دی دا اللہ نرزا دے دا صحابو پو وقت کی حق کی راغلی دی کنا نو دی خلقو بڑیر باد گانا لی چی خواہ دی لائق شو دی جنتیان شو پیغمبر تبیوی مو آئے دی پا حق کی دا سی خبر مکوا اللہ وی ولی بنکم لئیو تیوم اللہ و خیران چی دی لاللہ خیر نور کی نبل بیچال ور کی دروغ جنا تو کمارا گن کپا تلو ایدر کئی جنت خلق اللہ گن کپان لے جوڑ کرے دے تکمارو لے جوڑ کرے دے جمعات کیو سوئی او بار بل سوئی گن کپان و جنت تزی منوح علیہ السلام وی دا خود چرنشم ویلے اللہ وی چدی لبز خیر ورکوما زو ایم چې نبو ورکی ولا توبه بینی دقسی د دې اخیری پیغمبر او صحابه پشان کیوم راغلی وکنا سورہ نام کې تیرشی وخا الله اعلم بما فی انفسهم الله ډیر خپویږي پاغه عقیده باندې او پاغه اخلاص باندې پاغه ایمان باندې او پاغه خدمت باندې چې دی پزړونو کې دی خبره خود زړه ده کنه حساب کتاب کټ او بیدان هغه ټول د زړه په خبرو کې دی اب هغه الله پوي چې دی خلقو بزړه کې څومره اخلاص دی دی پزړه کې خدای سره څومره مینا او محبت دی دی پزړه کې د الله د کتاب سره او د پیغمبر سره څومره محبت دی الله اعلم تاسو نه پويږي تاسو په ځان قیاس کوئ چې څنګه زمونږ د سینې ډکې دي د شرکونو نه اغوجلې دي خراغوان پکې ولاړي شیطانانو جالي دي مزګه سی بدیومي نه نه نه اجدا خلق دي دا غي زړونو کې چې کوم اخلاص دی الله ته معلوم دي نه الله به وته دغه وجه نه ولا خیر ورکی برکت ورکی الله پويږي پاس چې دی په زړونو کې دي په نفسونو کې دي انی اذل من الظالمین دا ټول سره لګي نوح علیہ السلام وی کچری ز دا ویم چې ما سره د الله خزانی دی نو زه به ظالم شم که زه دا ویم چې زه په غیب پوهیږم نو زه به ظالم شم که زه دا ویم چې زه ملک یم د اسمان بندنی ما نورانی ما نو زه به ظالم یم که زه دا مرګری د ځان نه لری کوم ویشړم او دا ویم چې دی لایق ندی د الله د خیر او برکت او د جنت نو زه به ظالم شم ټولو کې خبره انی ذل من الظالم پاره خبره باندې به زه ظالمان نشم نو جوابونه وکړو ډیر تللی جوابونه وکړو ها د یوې خبرې صفائی وکړه ځکه دې سره حق کار کیږي کته دغه سیګل ناس ته خو د خلقو بذلونو کې بداغي غشکوک او شبهات پراتی شپیشک کې مریب از دروازه وروزه بداغي نور شکونه پیدا کیږي اته بغل نه استه د مولا کو کامور به د زمو کې غک بخیږي استابه نه خیږي نو خلق د تباکو د خلقو پاغي عقیده پیدا شو چې او دغه خبرې صحیح دي چې دا څوک لګیا دي سکی دا صحیح دی لکه نن وګوره کنه نن وګوره کنه نن ټول خلق داغي خبرو تخوي ښا او غي تمثلي وي او غي تدين وي اغه درو قسی قطاری چما وکړي کنه داس خبره بیا وکنه اولیاء او کرامت په منې کنه لکه دا اولیاء او کرامت دا چې د پوریزو کې بغرزي پیغمبران خو چری پوریزو کې نو ګرځي دل شي په دې ځمکه ګرځي ده اته د ولی کرامت دی ته وای دا د خلقو په زړونو کې ولی چا جواب نه دی کړي چا رد نه دی کړي چا سره غم نو چې د مخلوق تبا کیږي قران یې نه دراغسته د دې وضاحت خو په قران کې نو زه کډې را ضروري و چې نو علی السلام د هرې خبرې جواب وکړي کسو خپایو کو خوشاله ای قالو وی قوم یا نوح قد جادلتنا ای نوح علیہ السلام تا هم سره جګړې شروع کړی فاکثر تجدالنا وسلګي جګړې نه کنا ډېری جګړې وکړې ته دنیا کې جګړې لرلې کله شوی ورود وسوم وی کنا چنوم و تواخلی بیراغی جگڑی کئی دا و اکتاغ وقیوین نوح علیہ السلام تا با دیوم ویلیو چستا پا مخکی دا چانو دا نوح علیہ السلام نوم اغستوین اتا با آغتا اموی چی اراخو جگڑ مارده خوارده که جگڑی جوڑی کڑی دین خودی تا نوی چی تا جگڑی که یو سر لگی بل تر لگی یو تا مشرکوی و دا خود جگڑی دی اقا حال لخا اقام د نوح علیہ السلام په موږ نو لیدلې و دیم لیدلې دي وې دي چې نوح عليه السلام یقینا تام سره جګړې جوړې کړې نو ډېر زیاتې جګړې وکړې خبرې دې نه خلاصي فاتنا بما تعدنا عذاب ته تیار یو عذاب هم خوخ دې استادینم نه ده خوخه استام سلام نه ده خوخه فاتنا بما تعدنا راولم ته چې مونږ یې رېد عذابنا چنی خاف علیکم عذاب یوم علیم زیریگم پتا سبان دی غیوی ما یریگا پا مونگ بانده وی مونگستاد عذاب نا نیریگو ان کنت من السوادقین قیت و رشتین پخپل خبر کی قال انما یاتیکم به اللہ وینو علیہ السلام ما سردغ اختیارات نشتا عذاب راولل دا د الله اختیار دی دا باغ کوي دوی وی چې غدي کوي خو تو ته وای کنه تو ته وای چې تلوار وکي مونږ په تمایو په انتظار کیو وینو علی السلام بشکا ربولی الله تاسو ته عذاب او دا د هغه اختیار دی او زکه سنه شم ویل چې ان شاء اخو داغه د خوخي خبره ده زما په دې کې هیڅ اختیار نشته دي زه به سویم چې الله عذاب راولي ز عذاب در علي غل شي ما راولي به چې کله خوخه شي هغه د چا خوخه نه کوي خپل خوخه کوي ته نه پیژنې خپل رب وما انتم بمعجزين کل عذاب راولی نو تاسو ځان نشئ خلاصولې تاسو چې دومره تلوار کوي په عذاب نو څه مطلب دی ځان بخلاص کې الله مقابله به وکړي هغه به کمزورې کې نه او ما انتم بمعجزین نه تاسو ځان خلاصون کې د الله د عذاب نه ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم ور اختیارات تام بیا وخه اولی وی چې زما په اختیار کې دانش ته چې عذاب راولم دغه سي زما په اختیار کې دانش ترې چې زه وته وایم او هغه در باندې عذاب راولي زما خو خو کی نه خپل خو کی اوس وته وی زما په اختیار کې دام نشته چې تاسو ته هدایت وکم زما ذمہواری صرف بیان چې ما تعالی کوم پیغام راکړې هغه بر رسوما دا اختیار نشته زما چې تاسو ته هدایت وکم دا نصیحت چې کوم ته دې دا مطلب نه دی چې بس ستاسو ایمان او دین زما په اختیار کې نه نو خپل ذمہواری کوم ولا ينفعکم نصحی اس پیدا نظر کې تاسو ته نصیحت زما ان اردت ان انصح لكم کچری ز دایره د کوم چې زستا سو غیر خوایو کوم حضرت او سره د ډیر د احسان او همدردینه کار واخلم څنګه د انبیا او د اخلاق دي چې بس په دې فکر کې شپار وځو چې دا مخلوق په څنګه پويږي دې ته په څنګه د ایمان او هدایت نصیب کیږي دې فکر کې ښا د اراده یې کنه کزه اراده وکم د دې خبرې چې ستاسو خیر خوایي وکم ولیکن چې الله تنه مقرر چې غیر اراده نه کړي نو زما به سه اراده ای زما اراده د هغه د اراده مقابله کې هیڅ نه ده وما تشاؤون الا ان یشاء الله تاسو نشئ کړو سوچ الله نه یو ولی ان کان الله یرید ان یغویکم کچری الله دایره د کوي چې تاسو دغه سی په گمراهی کې ساتي تاسو هلاکی ایغویکم دړمانه گمراه کول او یا هلاکول دا ګور د نوح علی السلام په دې امت کې اورل دا معتزله عقیده مذهب دی چ الله به چرې د بنده په حق کې غلطه د شر او د فساد او د عذاب اراده نه کوي نه نه نه په الله لازم دي چې د خپل بنده لپاره به خیر ګوري او شر نه عذاب نه گمراهی نه. نو یو ځای کې داغی جواب راغی چې شیطان په واقعیا کې دی ابلیس په واقعیا کې چې کله الله گمراه کاو ته وی چې ځه وزه هغه سوی وی ربي بما اغويتني اے رب په دی وجه چې زه دی گمراه کړم. نو معتزله او تجاوی چې تاسو نه خوا شیطان خپوي زګه هغه وی چې گمراه کول الله کې یو ګرځي گمراه کړم اتا سوې چې الله گمراه کول نه کوي ناغي وی بیا خو شیطان نه کا شیطان چې ریشاویلی تاسو یې مونږ ته په دلیل کې شیطان پېښ کوي چې علماء یې نو هغه ګوره خو د قران علما کړه وی زه خیر دی شیطان خبره پریده راشه دی یو پیغمبر خبره تکو نوح علیہ السلام عظیم شان پیغمبر دی او هغه په خپل بیان کې وی چې ان اراد الله ان کان الله یرید ان یغویکم خنوس وسه چل کوي نوح علیہ السلام خبره به هم نه منې دا د باطل پرستو کار دی ها او قران به غلې کوي قران به خاموش کوي ها بل دلیل نشته دنیا کې چاغه باطل له خله بند کی دا قران دې چله را لګلې دې به له خله بندې بس هغه ډو بیا غو نه کنو دا زهره کنا کله را دو کی ان یغویکم چتا سو گمراه کی یا تاسو هلاکیم ولې ان یغویکم چې د هغه سوره مریم آیت چې فصاو فیل قون غیان ویلو د کافرو بار کې چې دی به ورزول شي او کند تا کګوګه کند هغه هلاکت ته کنه نو ان یغویکم چې شنو معنا هلاکول هو ربکم ویله ترجعون ساسو ټول کار الله سره دی ساسو ټول کارګزاري الله اختیار کې ده ولی هغه پیدا کړی او هغه تب واپس کیږي هو ربکم قسم اغستا سرب دے او قیامت کی مویلے ترجعون هو یبدئ و یعید اغا مانا دخا اللہ استا سرب دے او غطب واپس کلی شئیم نوست چا اختیار شتا و نبیاد چا اختیار شتا قسم دا اللہ اختیار دے هو ربکم خوم ساتی اگر که دشمنی ور سرکویم سمر علوی ذات دخا اگر تاس سبان دے خپل رزق ندے بند کرے اس قسم لینے دے بند کرے اگر کتا سورا دشمنی کوئے کنا تا دیو جی نبائی لے ترجعون بیا بدن تپوس کئی کنا خوا دا صدق بے تپوس دن ندے ام یقولو نفتر بلکہ وائی دا کافران یو دا مانا دا چنوح علیہ السلام چی سوئی نو دے دزان نجور کری دی قلو تو این افتریتو فعلی اجرامی کما ده زن نجور کلی نو پما بند و داغی جرمی و بوجوی وانا بریم مما تجرمون خلیکن شکر دی چیز بیزارم داغی جرمونا چی تاسوی کوئیم ادویم قول داده بهتر چی کلام ده نوح علیہ السلام کٹ شو رستو با بیان کی ومینز که جمله ذکر کلم و تاریزا د نبی علیہ السلام د پاره د یو خاص حکمت توجینا هغه دا چې قوم د نوح علیہ السلام کمی خبرې کړې وي هغه ته نو هغه ته تکړی دی پیغمبر دا ځکه بیانو چې تا ته یاد کو چې هغه ته دا ویلی تا ته هم دا ویلی هغه ته دا ویلی تا ته هم دا هو یو خبره به دا سشتا چې هغه ته نه تکړی او تا ته کړی دا نو دی داغه نه زیات شو کنه داغه د قوم نه په ګمړای کې زیات شو تا ته ویلی چې دا قران دې ځان نه جوړ کړی دی نوح علی السلام سره خو قران نو چې هغه ته ویلی وي خو تا ته دا وایي چې دا ځان نه جوړ کړی مونږ ته بیانای وایي دا کافران مشرکان جوړ کړی دی قران لرا دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځاننا قل وتوای ان افتریته فعلی اجرامی ما خو نه دی جوړ کړی او بل فرض کې چرې ما جوړ کړی نو ما نه به تاسو کی کنه علی اجرامی د دې چې سب بوج دی څه سزا ده هغه مال الله را کوي تاسو ته څه تکلیف نشته کنه مې تراست ساجد شو دا ډیره د انصاف خبره ده ښا انبیایو د انصاف خبرې کړې دي چې خلکو کما دا جرم کړی نو مال به الله سزا را کوي تاسو لنه تاسو بالکل بے غمه یې پساړو سوري بناسي پانه بری مما تجرمون هو دا خبره یقینی ده چې تاسو څه کوئ نو زه دا غې نه پاکیم جرمونه خو دغه دي چې تاسو یې کوئ شرک کوئ د پیغمبر سره دښمنی کوئ د قیامت نه انکار کوئ قسمه قسم جرمونه کوئ نو شکر دې الله مونږ دا غې نه ساتلیو دا غې تاسو بستاسو نه کیږي نو زه ځان غم د سره نشته پیغمبر وته وی چې تاسو زره زما غم دې کنه چې زه ډیر ګناهګار یم نماز ما نصیحت کوي چې ګوره په خدای دروغ ما جوړو او کړی دا ډیر لوی ګناه دی او مونږ ته مننت کوو چې نوح علی السلام خدای بدله سزا درکې ما ته مننت کوي نصیحت کوي نه د خپل ځان خیر وغواړي چې دا تاسو کوي دی به الله تاسو نه تاسو کوي او مان نه کوي ځکه چې ما شرک نه دی کړی ما د پیغمبرانو سره دښمنی نه ده کړی ما د قیامت نه انکار نه دی کړی کنه ما ظلمونه نه دی کړی نو زمانه بس تپوس کی دې تپوس بس تاسو نه کوي چې دې ټولو خبرو په دنیا کې هر څه عمل کړی کنه واخر دعوانا.